أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام gisoon nañu ci jotaay bi ñu wessu méthode yi nga xamantene ni ñu ngi won ba légui ci méthode yi nga xamne mom la kuffaru quraysh ni di jumtu ka yi ñi utiliser diko jëfëndiko ngir xex l'islam xex yonnati mi alayhi salatu wassalam way ak julit ni ci suñu jotaay bi wessu ñu ngi won ci méthode bi nga xamné moy jumtu kay doxalin wi nga xamné mo doon bu ñentel bi nga xamné mo doon sabotage gi di saboter waté ak di rétanaté ak lu nekk di kobasanté bu nit ñi rombé japp na ñom ñoo fété kaw jullit ñi di len ñaawal tay nak inshallah ñu wara gis continuer ñentelu façon yi nga xamne mom lañ doon xexé l'islam muy at-tashwish moy nañu fexé ba brouiller les cartes bo message l'islam bu ko kenn deglu bu mu am écho nuñu man di def rek ba kenn du ko deglu nañu ko def ta nak nañu jaral lepp buñu ci yokkat ta buñu ci tayil ñom motax ñu doon tegg genn tantamar go xamanteni ni tantamar go xamne du jeex di def luñu am ci katan ngir nit ñi bañu deglu alquran gisoon nañ ko ci qissatu sayyidu daws at-tufayl ibn amr radiyallahu ta'ala anhu biñu ko jappé di yey nopp bi yey nopp bi yey nopp bi ba nako bul deglu yonent bi alayhi salatu wassalam ndax mom limi wax ka sihr alquranam joju mo ngi barayem ta dañuy ragal ni mu takale suñu digeunte non lay baña mu takale seen digeunte ba motax lu nek lañ doon def bu kenn deg alquran ndax xamnañ ne alquran mom buñu ko baye jam yi rek huwa kalam rabbi moy kaddu borom bi subhanahu wa ta'ala mom bind ay jaamam di wax ak ñom bu ko nopp yi deggulit xol yi dinañ ko deglu la mahala lolu amul sikki sak ñom nak xam buñu xam lolu kuffaru quraysh ni mo taxone ñu doon wax comme niko alquran di waxe ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون سورة فصلت نيوم ييفري سونو بوروم نه وقال مو وخ الذين كفروا نيغا خامن دانيو ويدي بوروم بي سبحانه وتعالى دي كفار قريش وزعماؤها لا تسمعوا bulen deglu mukk li hadha alquran ñeel alquran ji bu ko kenn deglu walghaw fihi waxon na la nak ne bul deglu alquran la way lepp lo xamne ci alquran la tukke comme jangat am jang mo xamne day defar doomu adam bi diko jeme ci boromam dañuy fexé ba lolu bu ko nit ki xam lolu waxon nañ ci exemple yo xamne jarul ñu ci jaarat ci walu télé yek audience yek ñi ñi tan ngir ñuy defi waxtaan ak seen façon conférence yi ñi def lok surtout bu koor gi ñi nga gis munafiqun al kibar yep wala ñi ci upp ci ñom ñuy yëngu ci walu conférence ndax mo xew ñom mom bëggu ñoo bayyi chambe nit ñi ne xamnañ ne buñ leen ko bayé ñu wax faluy defar ñu andi fa difa wax ay yo xamanteni ni amul ben rapport ak li tax ñu woté ta dañ nan ci l'islam la l'islam et l'économie c'est une façon sujet yo nga xamné ba paré bu ñëw lepp ñu tek ko ci li Malthus doon wax ak ay lame invisible gu mel non kon ñom ñu ne kon bu len deglu alquran dinañ gis ne inshallah dinañ ko gis ci bir bu soobe yalla ke ne malgré lolu ñom zuama quraishi sax rasul kufri bi makkata di abu jahl sax da doon sacc di deglu yonnati bi alayhi salatu wassalam malgré li di deglu alquran ci guddigi comme ni nga xamantene non la imam ibn saq netale wax ko xamna inshallah buñ ci yegge dinañu ko tuddu bu soobe yalla kon nak luñuy def mune wal ghaw fihi na ngeen di def tashwish de len ciow babu kenn message alquran bu mu jall fu yoyu amé rek fu ngeen degge muy wax fexelen di wax ci wet gi ba kenn du meuna deg li nga xamne mom la alayhi salatu wassalam di wax xamne dañuy fexé ba ragal lo nit ñi waxam bu ko defé kenn dootu ko deg bu ñu ñëwé nak xamne loolu jallu ñu ne gaay yi fexelen di wax ci wetam wax ju bari ba bu ko kenn deglu ñom lolu lañ doon wax lutax ñuy def ñoon ñu ne la'allakum taghlibun amana bu ñu defé non dinañu ko note dinañu ko gagner ci combat bi nga xamné mom lañ soobo ak mom moy xex diinem ji ak lu mëna xew bokku na ba légui 7ème 6ème méthode yi nga xamné mom la kuffar quraysh ni doon utiliser yi nak méthode yi may wax nekul né dafa ñom dañ ko japp par par ni mu rimé ni par étape ni ni la démé dédé ñom gisoon nañ né ci début ba la ummu jamil alayha lanatullah ñew jëlu xéram né da koy door yonent bi alayhi salatu wassalam kon koku xam nga né ay dialogue ak ay ñew di wax ay abu talib gi lool avant lool la won li moy ñu xam façon yi nga xam né loolu la kuffar quraysh ni doot utiliser contre yonent bi alayhi salatu wassalam contre l'islam mais ba legui mom la seni setat du kuffar yi fuñu man di nek ci kaw souf di utiliser contre l'islam kon 6ème bi moy ñew nak di sakku yonent bi alayhi salatu wassalam ngir mettre ko ci position bo xamne day impossible ñu ne legui nañu ko laaj ay mu'jiza comme que neena yonent la alayhi salatu wassalam nañ ko laaj mu'jiza laj ko ay kemtan ay aya yu muy yo xamne mom mo koy def ñu gis ko mais non seulement lool mais mom ci bopam na am lo xamanteni ni ci vie de tous les jours ñun amuñu ko voilà nga xamne ñun ak tamit nit ku normal du ko am bañu xamne ki wax na deug li muy wax li la waye nga fogné kuffar quraysh ni dañu lajoon li ndax lan ndax tout dedet waye dañ ko lajone aynadan ngir fetteur fetteur ak takaburan ak reey reeylu ak sukhriyatan ak tamit di ne nañu ko wax rek bu ko defé saboté ko xol lan lay woné lolu qissa bu guddulo bo xamné imam ibn saq rahimahullah solo nako naka non imam at-tabari tamit indi nako ci tafsir bi tere tafsir yu bari tamit bo deme ci sababu nuzul aya yi ñi bëgg wax après di nga dem fo bo deme fofu comme imam al-qurtubi rahimahullah di fa fek mo ndiko waye jele ko ci imam ibn saq rahimahullah imam ibn saq muné wa hadathani yazid ibn ziyad mom imam ibn saq muné kon bokol ak bobu dane wa makka biñu defé lepp liñ doon def l'islam bi di continuer muné summa innal islam ja'ala yafshu balanu ki moy riwaya bi ñu ko jël ci imam ibn hisham moko indi jël ko ci imam ibn saq muné mom imam ibn sham qala ibn ishaq rahimahullah dañuy gis ne waxon nañ ci que ne imam ibn hisham mo du mo jele direct ci numu tuddu imam ibn ishaq waye a l'intermédiaire de al bakai rahimahullah muné kon imam ibn muné qala ibn ishaq ثم إن الإسلام جعل يفشو بمكة في قبائل قريش في الرجال والنساء وقريش تحبس من قدرت على حبسه وتفتن من استطاعت فتنته من المسلمين ثم إن أشراف قريش من كل قبيلة كما حدثني بعض أهل العلم عن سعيد بن جبير وعن عكرمة مولى بن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال اجتمع عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو سفيان بن حرب والنضر بن الحارث أخو بني عبد الدار وأبو البختري ابن هشام والأسود بن المطلب ابن أسد وزمعة بن الأسود والوليد بن المغيرة وأبو جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية والعاص بن وائل ونبيه ومنبه بن الحجاج السهميان وأمية بن خلف أو من اجتمع منهم قال اجتمعوا بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة ثم قال بعضهم لبعض ابعثوا إلى محمد فكلموه وخاصموه حتى تعذروا فيه فبعثوا اليه الى اخر الحديث كون امام ابن اسحاق رحمه الله من ثم ان الاسلام جعل يفشو بكل بمكه في قبائل قريش من غيناو دي الاسلام دي تسارو موي ني ميثود يي نيو اوتيليزي ييب بيتي غينونا كي موي دومي bi ni fekk na ñom ñuy duma waye dinañ gis ne réellement quraish fi mu commencé di négocier ak yonnent bi alayhi salatu wassalam moy bi asadullah wa asad rasulih hamza ibn abd al-muttalib am rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa akhuhu fi ar-rida'a sayyid ash-shuhada رضي الله تعالى عنه وارضاه توبي كي لن كومانسي نك تيجي سن تانك نك خامن نك ميري دوتول ديميتي سي امبوسيبل لغي ني ديفاتي كي يوننتي بي عليه الصلاه والسلام اك دولي ني لو ني نخ لغي نك موي نانيو كو دون ديفي اك دانسيتي بي اك ميتيتا بي اك سان بي ام دارا لو ني راغال لغي نك داي كومانسي نك دوتول ماناتي نك نداخ كات حمزه بن عبد المطلب رضي الله عنه ñom masu ñoo yaakar ne dina dugg ci diine ba mu ci duggé lool dinañ ci accé inshallah ci lañ commencé nak réellement di def ay négociations comme ni nga xamné dinañ ko gis ci riwaya imam ibn ishaq bi muy wax ne ci lañ dem di négocier wa zalika ba'dama aslama hamza ta lool moy ginnaw bi hamza ibn abd al-muttalib radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu tuubi kon imam ibn ishaq kon muné thumma innal islam ginnaw gi malgré ñu def yépp l'islam bi continue ja'ala yafshu bi tasaro fan bir makka ci tribu fi qaba'il quraish ci tribu quraish fi rijali wa nisaa ci goor ñi ak jigeen ñi ñu bari di dugg l'islam bi di dugg ci keeru tribu quraish yi clan quraish yi goor ñi ak jigeen ñi ñu bari ji tu dugg muna wa quraishun ta quraish ñom lan mo ne kon sen reaction tahbisu man qadarat ala habsi mom mu ngi japp di duma kep ko xamne amna ci amna possibilité japp la dal di lay tejj ñu japp la yew leen ba ngeen ne ngod am fuñ leen duggal di leen fu mbugal mune wa taftinu man istata'at fitnatahu min al muslimin mu japp di fitnal di tek ay xéetu azab ay mbugal ki lor kep ko xamne man nañ ko ko de tek ci julit ni radiyallahu ta'ala anhum amna luñ ci jotone gis lu bi ñuy gis ñom sayyidina bilal sayyidina khabbab ak ñoñu nga xamne ñom dañ leena japp comme li imam abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anil jami' waxon ne ñi dess ñepp ñi ñëk wone sen l'islam ay usratu am yasir ñom ñepp thumma inna hum ibn quraishan akhadathum fa albasathum adru al hadid ñu jappulen dal di len solon ay mbubu kong yo xamanteni ni yu fer tegg len ti nad bi di len duma ba gis nañ sayyidina bilal sayyidina umay sumayya sayyidatuna umay sumayya bint khayyatin wala bint khubbatin radiyallahu ta'ala anil jami' ni nga xamne non lañ len def mu ne kon quraysh di japp di teggi mbugal kep ko wo xamne man na mom mu ne nak summa ginaaw gi inna ashraf quraysh min kulli qabilatin mu ne ginaaw gi kilifa quraysh yi ci bepp tribu nak toutes les tribus wala toutes les tribus ndax tribu moy quraysh clan bu nek confondu daño dajalo mune kama hadathani ba'd ahli al-ilm kom ni nga xamne len ci borom kenn ci borom xam xam yi non la mako netale waye bo deme ci siratu as-sira al-bidaya wa an-nihaya xam nga riwaya imam ibn hisham bi bim jele ci imam ibn ishaq dane mom tudul ki konetale dane kama hadathani kom ni nga xamne non la ma netale ba'd ahli al-ilm kenn ci borom xam xam yi عن سعيد بن جبير جلت سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه واي امام ابن اسحاق موم بيمكاي اندي في البدايه والنهايه داني وقت روى يونس وزياد عن ابن اسحاق زياد مو زياد البكائي بيغا خامن موم لا امام ابن هشام دي جله تي موم تي موم لاي جله موي جله تي امام ابن اسحاق رحمه الله على الجميع kon imam imam ibn kathir rahimahullah mom muné wa qad rawa yunus muné yunus de mom solona wa ziyad ak ziyad al bakai an ibn ishaq jele ci imam ibn ishaq sahib al siyar wal maazi rahimahullah ta'ala an ba'd ahli al ilm mu jele ci kenn ci borom xam xam ni ba fi mok kam ñoko bok mok li imam ibn hisham indi waye mu ne wa huwa shaykh min ahli misr yuqalu lahu muhammad ibn abi muhammad mom joxena tour bi ci riwaya yi kon imam ibn kathir mom gis na ci nuskha yi yo xamantene ni mom tuddu nañ fa koku nga xamne mom la imam ibn ishaq rahimahullah ne ba'd ahli al-ilm kenn ci borom xam xam ni muné koku mu ngi tuddu ben goor la bu bokone ben serigne bu bokone ci wa misra buñ nan muhammad ibnu abi muhammad bi muhammad di domi baye muhammad muné an sa'id ibn jubair mu jele ci sa'id ibn jubair wa ikrimata ak ikrima di maula ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma an ibn abbas mu jele ci kilifa bi sayidina tay serignam di sayidina abdullah ibn abbas muné motax riwaya bi il suffit budene muhammad ibn abi muhammad bobu nit la ko xamné ku deuguer la riwaya bi day nek lo xamné day muddu nek riwaya bu deuguer waye budé ci riwaya ibn hisham bi da ngay gis né deful daf ko mubham la wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam mubham moy lo xamanteni dafa am ci tialale bi ko xamne kim tuddu ko comme niñu ko gisse ci riwaya ibn hisham bi mom dane rek imam ibn ishaq dane kenn ci borom xam xam yi mom moko wax legi kon abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma lan la wax kon muné ijtama'a utbah ibn rabi'a wa shaybah ibn rabi'a wa abu sufyan ibn harb muné dajalona dañu dajé ben bes ijtama'a dajalona utbah ibn rabi'a bi utbah di domi rabi'a wa shaybah ibn rabi'a ak fréram di shayba ñom ñaar ñep sen bay nek rabi'a wa abu sufyan ibn harb ak abu sufyan di dom harb radiyallahu ta'ala anhum mujnatu wa nadr ibn al harith ibn kalda bi an nadr ibn al harith alayhi la'natullah mom dinen gis momit ci katchoru quraysh yu magi waxon nañ bi passé ken ci biñu jéxal ci kibarul mustahzi'in mom ci la bokon ñoon doon saboter yonent bi alayhi salatu wassalam mom nak dafa amone particularité lum doon saboter yonent bi alayhi salatu wassalam ak num doon xexé diiné ji ngir fogné bu défé lolu nit ñi dinañ ko top bayyi yonent bi alayhi salatu wassalam yoy inshallah dinañ ci dik mune kon akhu bani abdiddar ta nek mbok wa banu abdiddar bok ci sotu qusay ñom ñi ñep ay sotu qusay lañ wa abul bakhtari ibn hisham ak abul bakhtari ibn hisham wal aswad ibn al muttalib ibn asad li al aswad di domi al muttalib al muttalib di domi asad wa zam'a ibn al aswad ak zam'a ibn al aswad wal walid ibn al mughira mom jot nagn ko gis la'natullahi ala al jami' wal walid ibn al mughira al walid ibn al mughira mom mo nekon bayu sayfullah khalid ibn al walid radiyallahu ta'ala anhu wa abu jahl ibn hisham ak abu jahl mi ñepp xam di domi hisham tudon amr ibn hisham la tudon mais abu jahl ibn hisham wa abdullah ibn abi umayyah an abdullah di domi abi umayyah wal aas ibn wa'il ak al aas ibn wa'il as-sahmi momit joton nagn ko gis alayhim la'inullah wa nubay nubay ak munabbi ñom ñep ibn al hajjaj nek doomi al hajjaj ñom ñi ñep ay katchor yu mag lañ woon muy nubay ak munabbi di doomi ñom ñaar ñep di doomi al hajjaj muné tamit ba legi bokku na ci ñi andon ak ñom as-sahmiyan mu ne ñom ñaar moy nubay ak munabbi ibn al-hajjaj as-sahmiyan bokku ñom ak al-aas ibn wa'il ñoo bokkon clan as-sahmi ñom ñey yeb as-sahmiyan mu ne wa umayya ibn khalaf ak umayya di domi khalaf mom gison nañ ko jotone nañu gis ci mom dara mom bokkon ci banu jumaa mom سيدنا بلال ابن رباح رضي الله تعالى عنه من او من اجتمع منه ولا رك نيغا خامني ньо داجالو اندون اك نيوم تي نداجاي بوب تي نداجي بوب قال امام ابن عبد الله ابن عباس رضي الله عنه من اجتمعوا دانيو داجي بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبه dañu dajé ci kaaba gi zada Allahu tashrifan wa takriman ginnaw bi nga xamantene jant bi sona ñu dajé fofu ñom ñep légui ñenn ñi ci wax ci ñi ne ñenn ñi wax ñeneen ñi ne len yoni len ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu waxtaan seen biir ne dem len ñu nañ ko yoon nañ yooni kenn mu dem woowal ñuko mu ñew ñu wax ak mom wa khasamuhu fakal fak kallimuhu wa khasimuhu na ngeen wax ak mom nak ta dagga sante ak mom nak khulo len ci dagge gi na ngeen dagge ba xamne yeen am ngeen argument wala tay wo len ko mu ñew nak ñu daye fi ci kaaba ak borom bi subhanahu wa ta'ala bu ko defee ñu wo ko mu aksi ñu wax ak mom tek mu andi preuve ñu xol mom limi wax naka la deme ba bu ko defee kenn après ñepp nak buñ défé lool té wuyu wuñu ci yi nga xamné mom lañ koy laaj nga xamné légui kenn nak dootu ñu mëna ci ngañ melni mbir mi day nekk lo xamné day tax ñu am ñom légitimité ci li nekk ñu am gant ci li nga xamné mom lañuy def que né wax nañ dëgg ndax kat voilà ñom laaj nañ li ñu wara laaj yi logique képp nak ku yalla yoni dang ko wara def da kon defuko kon nak ñu né acca kon woowi len ko fa ba'athu ilayhi ñu daldi yone ndaw ci yonent bi alayhi salatu wassalam bi mu ñewé mom yonent bi alayhi salatu wassalam ndaw li bim accé muna inna ashrafa qawmika qad ijtama'u lak li yukallimuk fa'tihim faja'ahum rasulullahi sallallahu alayhi wasallam sari'an وهو يظن ان قد بدا لهم فيما كلمهم فيه بدا وكان عليهم حريصا يحب رشدهم ويعز عليهم ويعز عليه عنتهم يونت بي عليه الصلاه والسلام بيغا خامتيني تي لا نداو لي نيو واخكو لولو نيكو ان اشراف قومك قد جمعوا لك نيكوسا قد اجتمعوا لك موي سا كليفاي سا ньоญي موي لي زعماء كفار كي قريش ني وكفارها دي كليفاي قريش سا ньоญي سي وا قريش داجالو نانيو غير واخا جيو nenañ kon nak gawal nga wuyu len nu mu gina gawé yonentima alayhi salatu wassalam ak deun bu yaatu bi nga xamné ñepp rawati na ñom la bëggolon lu bax duggal len ci diiné ji mu andi mu wo len biñu ñëwé biñu ko waxé mu gaaw bayyi limi def yépp fa atahum mudikkal len sari'an num fa ja'ahum rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam sari'an dal di len dikkal numu gina gawe ta mom bi mi ñew mom alayhi salatu wassalam mu ngi yaakar ne kon de xeyna ñom dañu mujju am lu sama mbir ñu gis ne ñu dem li ma len doon wax ñu gis ne delu wat ci sen bop ba gis ne li ma len doon wax deug la ba ci lañu wara dugg motax mu gaaw هو الرحمه المهدى عليه الصلاه والسلام ماذا القران وقال لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم لقد دغ دغ جاءكم ديكل نلن رسول ام داو من انفسكم بوكتيين ولا من انفسكم wala min anfasikum bokku ci ñi nga xamantene ñoy ñi gina tedd ci seen biir ñi nga xamne nafis ñi nga xamne ñu gina ci fi mu bokku quraish banu hashim bokku ci fi gina tedd fa la joge harisun alayhi ku xër la حريص عليه ما عنتم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم ولا موي نيوم بكار يي نيو وون دوم موي دي نيو دوم موي الاسلام تا لولو كوكو ديف امنا لولاي خار لو خمانتيني ني مو لولو جارو لاجتي نده اومامي موي بوبل لي في جارون غيسون نا نين دون ديف ta bañu ko defé lan mo len ci fek yonent bi nak alayhi salatu wassalam mom mi nga xamantene ni suñu borom neena da ko yoni rahmatan lil alamin muy yermande kessé ñeel minde fi mom alayhi salatu wassalam azizun alayhi lu dis la ci mom lu metti la ci mom ci bakar yi nga xamantene ci lañ newon ak yi nga xamne mom lañu newon muy kufru waye harisun ku khurun la alaykum ci yeen khur ci seen mbir beugal len lu bax bil mu'minina ci way gem yalla yi raufun rahim bur yalla djel yi nga xamne ay melom la dal koy rangal mom alayhi salatu wassalam ñewante rahimun fess del ak girmude kon motax mom bi mu degge lol rek mom alayhi salatu wassalam mu daw bayyi li mu def li mu japp yeb daw wuti ca kaaba ga zada allah tashrifan wa takriman ngir deglu kuffaru quraysh wa za'imha bi mu accé mom alayhi salatu wassalam mune hatta jalasa ilayhim fa qalu lahu ya muhammad sallallahu alayhi wa sallam bimu ñewé ba tok ci ñom ñu ne ko yow woowé ko sallawlu ko sayyiduna rasulillah la taj'alu du'a an-nabi du'aakum ba'dakum ka du'a'i du'a an-nabi ka du'a'i ba'dikum ba'da suñu borom téré na képp kuy jullit ngay sallawlu yonnati bi alayhi salatu wassalam diko tuddu do ci tek teranga walla diko wowe kom kuy wowe ben lambda ci mbedd mi ko xamne amul yenn ki ci boromam nel rek personne normal dedet lol waruñu ko def tok rek nan muhammad dedet sayyiduna muhammadin alayhi afdalu salatu wassalam te fuñu ko tudde nga julli ci mom ndax neena man jibril malaaka bi neena ma kep ko xamne julli na ci man ben yon suñu borom dina julli ci mom fukki yon kon mom alayhi salatu wassalam bi mu ñewé ñom ñu nako ya muhammad yow muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu nako inna qad ba'athna ilayka linukallimak wa inna wallahi la na'lamu rajulan min al-arab adkhala ala qawmihi mithla ma adkhalta ala qawmik لقد شتمت الآباء وعبت الدين وشتمت الآلهة وسفهت الأحلام وسفهت الأحلام وفرقت الجماعة فما بقي أمر قبيح إلا جئته فيما بيننا وبينك أو كما قالوا عليهم لعائن الله المتتالية bi yonent bi kon alayhi salatu wassalam ñewé ñu wowe ko turam yow mu bari jikko mi lay taggé ñom nak biñ koy wax sans bobu ñom taxu ñuko ci wax dedet bokku lon sax ci li ñuy xalat waye comme que ni lañ ko tuddé sen wa ñoñam tuddé dal ñun non lañ koy wowe ñu nako inna ñun li kilifa quraishi kat qad ba'athna ilayka dañu wo dañu yonne ci yow li nu kallimaka ngir ñu wax ak yaw nak a tay discussion lañu indi tay ñewuñu nan la bo fi seggé dinañ jéggi sa ndoddu bo fi julété dila gëdd wala di jël sala jazur dila ko am sibirit dila ko sorti tay lolou taxu ñoo jox tay ñun ci leneen lañ né dañ la wo ngir jalo ay way kuffari nenañu dañuy jalo bi ماذا ارادو نن لين دغلو لان لاني بغ نيو جوخي لو طون نيو نوا اننا تنون زعماء قريش دي كليفا وا قريش والله نيغي واتي يالا ني ما نعلم رجلا من العرب ادخل على قومه مثل ما ادخلت على قومي نكو والله نيغي واتي يالا ني ما سونو خامونو بن غور نيت تي وا عربي تي عربي ko xamne duggal na ci ay ñoñam lu melni li nga duggal ci ñun melni dañ ne len lool moy la ñu ne laqad shatamtal aba alayhim la'inullah ñu ne yonent bi alayhi salatu wassalam laqad deug deug shatam tal aba saga nga suñu bayyi nak wa'ibta ad-din nga aybal suñu diine ji nga xamne suñu doxalin suñu jaamun façon giñ doon jaamo suñu borom suñu yalla yi suñu diine gogou aybal ngoko wa shatam tal aliha nga daldi saga suñu yalla yi wa saffahta al ahlam way nga doya dal suñu xalat yi wa farraqta al jamaa nga daldi tasare mbolo yi keur yeb tas nga len fama baqiya amrun qabihun illa jitahu fi ma baynana wa baynik amul tayaw bayi wo len lu bon amul dara lu bon lulul de dikkel andi ngoko suñu def tek ko nak suñu digeunte yaw ak ñun Allahu akbar ni seen problème moy ubudullah wa la tushriku bihi shay'an lolu mom lolu yonnati bi alayhi salatu wassalam di wax di len ci wote jeemi ci tawhid di len wo ñu bayyi li seen mami neewon di jaamu ay yalla yo xamne duñu jariñ ta lor rek lañuy joxe lolou lañ jappé li lepp ñu wax ne saga nga suñu yalla yi aybal nga suñu diiné ji doya dal nga suñu xalaat yi saga nga suñu mami amul dara lu bon lo bayyi lu dul ënni nga ko tek ko suñu digënté ñun ak yow aw kama qalu lahu wala kom niñ ko waxe ñu ne ko nak légui comme que dialog lañ wowe yi yépp li moy def analyse li moy li ñu wax moy lan moy ñom néna ñuy constater nañ li moy constat wi li xew moy constater les faits ndax nit bala faj dara il faut nga def diagnostic état des lieux ba xam man li ma nara faj ci ban état la ko fekk ndax luma réré manuma ko faj légui ñom kuffaru quraishi ak seen gisgu jeng ak seen doxaline seen xol yu yo xamne yalla ko wolbeuti ñi eppon ci ñom ba duñu won gis zuama quraishi doonu ñu won gis deug nga xamne basira amuñu ko won ñom li lañu gis ndax nit bu ko yalla defay ci xolam ak kufru moy ne deug ci bopam day juutu ci mom bu deug nekké ni mom contraire bi lay gis motax ñu ne ñom def nañ constat des lieux état des lieux bi moy li ñu la wax li lepp ya ko fi def loolu nak nga def légui nak ñun comme que dañoo bëgg ñew woté dialogue bëgg jenn ci situation bi ñun ñu ngi lay wax kon déglu ñu ñu continuer ñu ne ko légui fa in kunta انما جئت بهذا الحديث تطلب به مالا جمعنا لك من اموالنا حتى تكون اكثرنا مالا وان كنت انما تطلب به الشرف فينا فنحن نسودك علينا وان كنت تريد به ملكا ملكناك علينا وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا ترى قد غلب عليك فربما كان ذلك بذلنا لك أموالنا في طلب الطب لك حتى نبرئك منه نيوم ني ني دينن جيس تي ميثود يي يوتيليزي بيغا خامتيني كي لا سيدنا حمزه رضي الله عنه نيكي بيمو توبي quelques jours wala ci suba ga utbat ibn rabi'a wax ji la demone yobulon yonent bi alayhi salatu wassalam ñune yonent bi alayhi salatu wassalam budé né li nga indi da am lo xamné sa wax ji ñi nga fi indi sa alquran bi ngay wax dañ ci bëgg lén rañ da ci sakku moy alal dinañ la dajalel paré nañ ngir dajalel la ci suñu alal yi ba nga mujju nek ki ëpp ci ñun alal waye nak budé né analyse ci war ak njangal di ci war inshallah dañuy bayyi ba bobu ci Utbah ibn Rabi'ah bu ñewé di proposer lol yonent bi alayhi salatu wassalam mune nak waye nak bu deene moy honneur nga ci bëgg moy nek ko xamne yañi fété kaw nek kilifa ci ñun suñu kilifa grawul dinañ la def kilifa nga jité ñu nu sawiduka alayna dinañ ñun ñepp dinañ wacce dam ci suñu daraja ba nga jité ñu fété ñu kaw mune tamit budé nek da nga bëgg tamit ci mbir mi ak nguur ñu def la bour nga nek suñu bour suñu kaw waye budé nak li lay dikkel lo xamné la ab jinni la bu lay dikkel ñun dinañ jël lepp luñ am suñu alal dal di la koy defal ci walu am pat fu fuñuy faje yoy dinañ fa def suñu alal yobul fa ngir ba nga wër biñu waxé lolu yonnati bi alayhi salatu wassalam ne len ma bi ma taquluna ma jittu bima jittukum bihi atlubu amwalakum wala ash-sharafa fiikum wala al-mulku alaykum walakin Allah ba'athani ilaykum rasulan wa anzala alayya kitaban wa amarani an akuna lakum bashiran wa nadhiran munalen fabalaghatkum risalatu rabbi wala faballaghtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum fa in taqbalu minni ma ji'tukum bihi fa huwa hadhukum fid dunya wal akhirah wa in turad wa in tarduhu alayya asbir li amri llahi hatta yahkum allahu bayni wa baynakum alayhi salatu wassalam kon mom yonenti bi alayhi salatu wassalam biñu waxe ba pare li moy la carotte xam nga utiliser nañ bâton ba doyal après nak ñu ne kon nañu utiliser carotte bo bâton bi doxatul kay ah ñu utiliser carotte budé nak yoyu biñu len séparer ki wul ñu bolé len di def li di def lenen ñom nak lepp lañ doon def yaronte bi alayhi salatu wassalam ne len man sorina ak li ngeen di wax li ngeen wax ni man dikkeluma len di len laaj sen alal yi sappu sen alal yi taxul ma ñew dedet li may wax dus pour sappu sen alal yi de wala sharafa fiikum waye du nek ko xam damay am honneur bo xamne man keneen du am honneur bu tal ni man ci yeen dedet du lol moma taxaw jog ak kilistef lol taxuma jog waye tamit walal mulku alaykum sakuma ci limay wax nek bour ci sen kaw dedet lol sakuma ko nek waye li am ba des moy ba'athani llahu rasulan bur yalla subhanahu wa ta'ala moma yonni ci yeen ma nek ndaw ndawam ba pare mu wacce ci man tere bi di alquranul azim ba pare mu digel mama nek pour yeen bashiran ko xamne dama ñew di len begel gem ma begel ko ci nga xamne mom la ma wax na len ko wax ne len comme ay yi wax ci yoy yeb wa ahlul qura buñu gëmon de dinañ leen ubbil barakat minas samaa'i wal ard lool nga xamni mbecte la ñom buñu gëmon dinañ leen ubbil ay barke yu sotte ko du dotte ko ju joge ci asaman waye di balle ci suuf ci dootuñ ko sax xam nan lañ koy teyete ndax xewal guy baawan waye lol moy ci adina ngeen neexok am geureumul borom bi ta bu ngeen dewe du ngeen am dara lu ngeen di tit bu ngeen delo ci mom mu dal di len geureum dal di len duggal keur ga nga xamne fala dit ñi nga xamne ñom la geureum yal nañu ci suñu borom boole munewana diran waye ma ñew di len xup ko kep ko xamne bayyi wul di jaamu yi seen mami newe won suñu mam yek suñu bayyi waye tamit di jaamu xërem yi di doxalin doxalin wo xamne borom bi geureumuko non seulement sa adina du neex même boudé apparence bi man na nax ñu bari waye fa ngay mujjë du baax ta bo génné adina bo déwé bur yalla dina la mbugal dobul ci kër ga nga xamné ñi mu méré ñëpp néna fofu la leen préparerel muy annar mune nak fa ballaghtukum risalati rabbi bako suñu bama suñu borom défé ndaw ci yeen nak def ma nek naziran bashiran wa naziran mu ñew dal di leen jotali sama message borom waye ma ñew wa nasahtu lakum ma dal di leen yewene di leen conseil di leen def conseil bu baax li le bëgg lu baax ci yeena tax ma koy def ak wax mu ne leen nak fa in taqbalu minni bu ngeen ma ma jitukum bihi bu ngeen ma nangulé li ma indi ci yeen muy l'islam fa huwa hazzukum fi dunya wal akhirah lol de moy senu fay moy senu par li ngeen xamne mom la len yalla jox ci adina ak al akhirah moy li nga xamanteni moy sa par sen par bu nga xamne par du ko fete kaw li len yalla defal kon du ko defal kenen ci adina ak al akhirah lol moy sen wal waye nak bu ngeen mako delowe bagn ma top asbir damay muñ li amrillah ci ndogalu yalla li lepp ma xamne ndogalu yalla damay muñ hatta yahkumallahu bayni wa baynakum ba bur yalla daldi atté sama digënté yeen ak ñoom ak man ak yeen ta ñi gis ne quraysh lañ newon makkah al mukarrama mak mukarrama zadaha allah tashrifan wa takriman faz mek waz amul xex mom kay dikku rek ta nak faz mek waz du makkah rek de ba ci suñu jamono ji kepp kuy wote ci diine ji wala ko xamne da nga jite mbolo ci julit ñi ñu lay deg wala ku yalla may dara ci xam xam war nga set situation bi fa nga nekke est-ce que l'islam bi nga nek dafa nek en position de faiblesse wala en position de force ba bo xamé né en position de faiblesse la nek yonnati bi alayhi salatu wassalam teureulal nañ ñu nan lañuy doxé laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana deug deug nekkon na ta du deñ di nek pour yeen ci bir yonnati bi alayhi salatu wassalam royu kay bu baakha baax bu rafet rafet bokul ci sagesse nga nek fo xamne l'islam position de faiblesse la nek ñu wax ko ñu nanguko wala ñu bañ ko adina bi ñu nek l'islam position de faiblesse la nek kan mo koy bu doon dañ ko gam gam le nit kuy joy ana kan mo koy fompal fompal ay rong bañam gisunu ko mu nek ko xamantene ni an jaas yep ku teub rek dal ci kawam aqzami min nal bu'ada nga xamne salte yoyu bokku ci kuffar yu maggi fuñu man di joge ci kaw suuf ci bir adina bi ak fuñu man di sore ño xamne ken xamulen won ba pare nek ci kufrun bawah weddi yi kiefer gu leer nañ ku am sa bombu yoy tester rek danaka ci pays djulline nga koy tester ndax performant wala performawul ñepp tok di xol lolu buñ la né kep ku la bëgg gëm lo né l'islam nawul ci position de faiblesse ci la né wayé lolu buñ né l'islam nak djulit ñi lañ ci djublu wayé diiné ji yalla ji mom al islam ya'lu wala yu'na alayh budé nak li l'islam bi nga xamné mom la yalla mom gardel bopam mom day fété kaw wayé kenn du ko fété kaw wayé djulit ñi ci seen bop ci position de faiblesse lañ nek lool moy wax ju djub sax djulit ñi ci bop ci seen bop ci position de faiblesse la nek même boudé diiné ji mom yalla garder nako ba paré ak lu ko far yi mëna def bato bi dina tier fu suñu borom bëgg mu tier sous-marin yi ñu def ci yoonam diko bombarder di doori bombe ci wétam diko viser di door lepp sous-marin yi ñi yoné ngir yaq lepp douté l'islam nak dina ag nak a bon port nak bon port mom dina fa ag par force ndax lolu suñu borom subhanahu wa ta'ala moko garantie inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun watna ci yalla deug deug ñun inna deug deug ñun nazzalna dhikra ño wacc alquran waye ño wacc wal sunna nga xamne dafa ñew di leral alquran wa inna te ñun borom bi subhanahu wa ta'ala lahu lahafidhun ñun ñoy garder alquran ba dara du ci deñ ni mu melone jamono yonentibi alayhi salatu wassalam non lay mel ila qiyamis sa'ah hadha wa'dullahi wa wa'du rasulihi alayhi salatu wassalam falyu'min man sha' fal wal yakfur man sha' kumu neex nga gem kumu neex nga weddi waye lolu mo am kon nak yonentibi alayhi salatu wassalam wax len lolu kuffar quraishi nak comme ko xex amul won yonentibi alayhi salatu wassalam ne bu ngeen nangul mamuñ ba yalla atté sama digeunte gi yeen ta def nako ci gadda bi bañu démé madinatul munawwara ala sakinha afdalus salati wassalam suñu borom def nako waaw def ne xex bu ñëk am bi dina siiw laale deggintan am ci suñu borom alak li upp ci zuama quraishi wa kuffaruha yi doon wax ak mom alayhim la'inullah almutataliya bilen nak yonent bi alayhi salatu wassalam waxe nak ñu ñew nak ci côté bi nga xamne mo concerner suñu façon méthode bi 6ème méthode bi nga xamne moy légui acca andil ñu mojiza nak andil ñoy keman ñu ne ko ya muhammad sallallahu alayhi wasallam فإن كنت غير قابل منا شيئا مما عرضناه عليك فإنك قد علمت أنه ليس من الناس أحد أضيق بلدا ولا أقل ماء ولا أشد عيشا منا فسلنا ربك الذي بعثك بما بعثك به فليسير عنا هذه الجبال التي قد ضيقت علينا وليبسط لنا بلادنا وليفجر لنا فيها أنهارا كأنهار الشام والعراق وليبعث لنا من مضى من آبائنا وليكن في من يبعث لنا منهم قصي بن كلاب فإنه كان شيخ صدق فنسألهم عما تقول أحق أم هو ام باطل فان صدقوك وصنعت ما سالناك صدقناك وعرفنا به منزلتك من الله وانه بعثك رسولا كما تقول يا عجبا نونه كو ياو محمد سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام فإن كنت غير قابل منا شيئا مما عرضناه عليك لغي نك بودينه ياو نانغولونو لين لا واخ ني ييب دال دي لاكاي غارال بور nga nek bour ci ñun budé alal nga soxla yoy yeb budé né d'accordo ci yoy ta wax ngo ياو xam nga né amul ci nit ñi ci nit ñi amul ku gina xatu dekk ke ñun ndax montagne yi ñu wër fa innaka qad alimta annahu laysa minan nas ahad adyaq baladan amul kenn ci nit ñi ñu dekk dekk bu gina xate ko ñun comme fi makanim xate allahu akbar li moy kufru deg min bi ni'mati rabbihim weddi sen xewulu borom ñu ne makka dekk bu xat la ndax montagne ñu wër ak suñu xeer yu bari yi waye xamo ci nit ñi benn dekk bo xamantene ni nit ñi bu gina ñak ndox ko suñu dekk bi wala aqallama an wala ashad aishan minna waye tamit gisoo ci nit ñi ku gina metti ak dundu ko ñun wa quraish ndax fi ñu dekké légui nak fasallana rabbak ñaanal ñu laajal ñu sa borom bi nga xamne mo la yoni bima ba'athaka bi bila yoni ci limu la yoni sa borom bila yoni jox la message bi bi alquran bi nga ñuy wax wa légui laaj ko comme ko mo la yoni légui laaj ko li ni ndax xam nga yow suñu situation kenn gu ñu xadu dekk kenn gu ñu ñakku ndox ta kenn gu ñu metti dundu legi nak lenn lañuy laaj kon neeko montagne yi na len fi jele na len arrieral dal di len pousse toxal len ba bu ko toxale nga xamne montagne yi tax suñu dekk bi xat mu dal li ñuy nak defal plat suñu dekk bi nek lo xamne plat lay nek day tali dootul bari ay xour ay xeer ay dugg fi genn ay tundu ay montagne deet na lool lepp deñ mu nek dekk bo xamne day tali legi waw montagne évacuer nañu évacuer montagne la wax waye bu miyem fof bu refé loolu wal yufajjir lana فيها انهارا كانهار الشام والعراق تنك ننك بلال في سوف سي بوبا سونو مكهغي زادها الله تشريفا وتكريما غيناوغي نتي بلال نك اي دخ يو مك اي فلوف يو مك كانهار الشام كوم نيمو امي كوم دخو فلوف الشام والعراق العراق كوم اي ديجلاك لفرات الفرات وديجلا يو ميل نون لنج بغ nga defal no nako def waye bu miyem fof moy sen méthode bi néna talabu dañuy sakku mu'jiza ñu né bu liyem fof wal yab'ath lana man madha min aba'ina tan buñu défalé lool yaatalal ñu dëkk bi dindil ñu fi montagne bi ballal ñu fi ay rivière ay fleuve yu daw ginaaw gi nak bu ko defé nak na yoni na dekil ñi nga xamné ñom ñoo genn adina ci suñu bayyi ak suñu mam yi na len dekil tan nak na bok wal yakun fi man yub'ath lana wala fi man yab'ath lana fi man yub'ath lana minhum qusay ibn kilab tan nak na bok ci ñi mi dekil qusay ibn kilab bi sen mam ñoo de qusay mi len dajale won waxon nañ ci ay mbiram ba kuf ba taawi ama yonnati bi alayhi salatu wassalam di juddu hilfal mutayyibin domi qusay la won ndax daño meron ñom ci li qusay sen bay joxon abduddar ñu ne lim ko jox dafa upp ñu defon coalition momit mu am ñu and ak mom ngir ba xex ba narona am fofele ca quraishin lata yonnati bi alayhi salatu wassalam di gane adina legi kon munena bokku ci ñimi dekil qusay ibn kilab fa innahu ndax deug deug mom qusay kat kana shaykh sidiqin mom goruk deug la won kilifa deug la won magum deug la won lo ma sa wax deug la ku deugulo won go gor gogale way fa nasaluhum amma taqul bu ko defé nak ah ñu laaj leen ñoom ñepp suñu mam yoy ak suñu bay yi nga dekkil ci li ngay wote lu bes li di alquran ak l'islam ahqun huwa am batil ndax li ngay wote deug la wala chaahan la wala neen la فإن صدقوك وصنعت ما سألناك صدقناك وعرفنا به منزلتك من الله بودي نك لاج نان لين دا دغ لا ولا نين ني دال دي لي دغل با باري nga defal ñu وصنعت ما سألناك nga defal ñu ul fatte dekil bo len fi dekile ñom rek ñu wax ni deug la ñun duñ la gëm il faut wa sanata nga boole ci def ma sa alnaka liñ la lacc ci toxal suñu dekk bi yaatal ko montagne niñ fi joge ba pare nga balal ñu ay riviere ki fleuve yu comme niko wa sham di wa syrie ak wa iraq nim amé dex yi nga xamné bari fofu riuso yi ñu mel nonu nak lañu bëgg bo fi dekkile ñi ta defo liñ la wax duñ leen gëm mono nak boudé nak def nga len nak ñaar yoy yeb dekki len ba paré yaatal suñu dëkk bi def liñ la wax ah bu boba nak ñu dal li lay dëggal wa arafna bihi ta nak dinañ xam ci sa jëf joju manzilataka min allah xam nak sa place nak wala sa place dëgg bi ngay bi nga xamné mom nga am fa sa borom fa yalla subhanahu wa ta'ala dinañ xam yow fan nga tollu ci yalla bu boba dinañ xam né kon yow mi kat li ngay wax dëggal wa annahu kana borom bi tamit yalla ba'athaka rasulan kama taqul bo defi yi yeb dinañ xamne tamit non seulement xam sa place sa yalla sa maqama bi nga am fa borom bi subhanahu wa ta'ala waye dinañ xamne bu boba mom nak mo la yoni nak deug deug comme ning ko wax fa qala lahum salawatullahi wa salamuhu alayhi yonnati bi alayhi salatu wassalam dal di len tontu ne len ma ba'atha ما بهذا بعث اليكم من نلن من يوني وون ما لي نين مالاج دو لي لو لي موتاخ ني يوني ما تي يين ديدت يوني وما لين داخ ما نييو في دي ديف كدي زافير اكسترا اوردينير دي ديكيل ني في نيولون ديل دك بي شانجي كو اندي اي كي لولو لول تاخوما دوك لولو دو لولو تاخ يالا يوني ما تي يين serigne ci tamit lolou lañu wara xam rôle serigne du ay économie bi doxo lolou moy jamono budé jamono jo xamné du serigne bi mo yor temporel bi lolou lu jara bayyi xel la budé né serigne bi borom xam xam bi wala serigne bi mom mo yor nguur gi en même temps ah bu boba lolou ci la waye mudene yow serigne bi moy temporel bi en tout cas ci zahir bi ni yow yoro ko pouvoir temporel bi mais relu serigne du nan ay suñu économie bi doxul sama dekk bi gouvernement bi defu fi dara dedet lolou du relu serigne ni ngui koy degge suñu dekk ay fi suñu gamu gi defuñ fi dara lolou du relu serigne ay wala suñu ki dedet lolou du relu serigne suñu tali nañ len défar du rolu sëriñ dé sëriñ dañ ko fé indi ngir lan ngir mu gindi nit ñi ndax bu len gindé rek yoy yef faju ndax bës bu jouer rôle mom gaay bokoy wax ñaan na no xolal collabo bi mom limi wax na rolu sëriñ légui lu bëgg bayyi gouvernement bi di def lu ko neex dédé waxuñ la lool kan mo la wax lool ñun dañoo bëgg li sëriñ bi wax mu taxaw ci mbéd mi naan wax na gouvernement bi aléna def li nga xamne ñun jamono yu wérante lañ ne luñu waxul ci biti rek pour ñun kenn deful dara lolo tax ngistel bari nga xamne ñepp dañuy fexé di wané li ñuy def ci biti te gëmuñ ci anibé la wax dara lañ ci gëmul nix lañ ci gëmul japp di jëw sëriñ ci defuñ dara ni bu ñëwé ñu logal leen defal leen seeni affaire ñu top daminel len seni manay ninal seni ciep lol yow te boko ne waji wax lol an sa preuve soit monela ci internet la ko gisse internet moy information dedet moy lolou du rolu serigne ndax bu defé mom liko wara surtout ñun suñu dekk yi nga xamne ñom niñu amé écho ak seeni wax niñu koy baye xel ak moro mi len top yeb buñu fexé ba jouer sen rôle moy guider nit ni tegg len ci yoon mais ñi jité dekk bi fuñuy génné loolul ci ñoon buñu génné dinañu xam li len war batali bu yaqo dinañ ko defar te kenn du len ko laaj fu wara am ndox duñu xaar ñuy revendiquer di toj ay bus wala di tal ay keur ngir ñu war len ko ñu door ko defar dedet bu boba dina xam liko war ta du xaar ko ko ne jogal def ko